najważniejsze dla Izraela i Hamasu kwestie. Rozbrojenie Hamasu, naprawę szkód w Gazie i zniesienie izraelskiej blokady palestyńskich terenów. Ta ostatnia sprawa jest najważniejszym warunkiem rozejmu dla Hamasu. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Ashkelon, Izrael. Nie kilkaset, a nawet kilka tysięcy osób. Taka może być skala zwolnień w wydawnictwach szkolnych po wprowadzeniu bezpłatnego podręcznika dla pierwszaków. Rządowe szacunki mówią, że przez nowe rozwiązania pracę straci około 400 osób. Prezes Rady Polskiej Izby Książki Włodzimierz Albin uważa, że będzie ich dużo więcej. W całej branży książkowej, od autora poprzez wydawcę, drukarza, księgarza, dystrybutora, hurtownika, logistykę, to wszystko, to rozmawiamy no co najmniej o kilku tysiącach ludzi, którzy gdzieś stracą pracę. A część wydawców edukacyjnych już planuje redukcję zatrudnienia. Są wydawnictwa, które nawet przystąpiły do grupowych zwolnień, tak jak w SIP, no ale jeszcze nie można powiedzieć, ile to będzie trwało. W maju wydawnictwa szkolne i pedagogiczne rozpoczęło proces negocjacji zwolnień grupowych ze związkami zawodowymi. To był Serwis Trójki. Sponsorem audycji jest Totalizator Sportowy, sponsor generalny Polskiej Młodzieżowej Reprezentacji Olimpijskiej Nankin 2014. Sport i Krzysztof Łoniewski. Rafał Majka najlepszym góralem Tour de France. Po tym, co wydarzyło się na trasie 18 etapu, zakończonego zwycięstwem lidera Włocha Nibalego i trzecim miejscem naszego kolarza, Majka zwyciężył w klasyfikacji górskiej, bo więcej wspinaczek w tegorocznej wielkiej pętli już nie będzie. W eliminacjach piłkarskiej Ligi Europy na tę chwilę mamy dwa zespoły, to Lech Poznań i Ruch Chorzów. Kolejorz w rewanżowym spotkaniu wysoko 3-0 pokonał Nymme Kalju z Estonii. Zaczęliśmy bardzo dobrze, w drugiej połowie było już gorzej, mówił po meczu stoper Lecha Marcin Kamiński. Chcieliśmy grać ostrożnie, ale również chcieliśmy tworzyć sobie sytuację, a jednak w drugiej połowie czegoś brakowało. Jednak tego rozgrywania piłki już nie było. Kalio miała więcej możliwości, żeby grać. Najważniejsze jest to, że awansowaliśmy dalej. Teraz Lechowi przyjdzie zagrać dwumecz ze Stjarnan z Islandii. Z kolei rywalem Ruchu w trzeciej rundzie kwalifikacji będzie duński Esbjerg. Niebiescy w Liechtensteinie bezbramkowo zremisowali wczoraj z FC Vaduz i ten wynik wystarczył im do awansu. Porażka 1-3 zawiszy Bydgoszczy z belgijskim Zulte Waregem. Wystarczyć do awansu nie mogła. Naszych kopaczy będzie można zobaczyć w akcji również dziś w dwóch pierwszych meczach drugiej kolejki w T-Mobile Ekstraklasie. O godzinie 18 GKS Bełchatów zagra z Koroną Kielce. O 20.30 Lechia Gdańsk spotka się z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Pogoń Szczecin zagra jutro ze Śląskiem Wrocław. Zagra bez kluczowego piłkarza, zresztą nie tylko w tym meczu. Takafumi Akahoshi przenosi się do Rosji. Właśnie podpisał kontrakt z FK Ufa. Pogoń ma za ten transfer zainkasować 600 tysięcy euro. Uwaga, kibice talentu Michaela Jordana. Do kupienia jest oryginalny kontrakt podpisany przez koszykarza wszechczasów z Chicago Bulls. Ta umowa gwarantowała mu zarobki na poziomie 33 milionów dolarów za sezon. Żaden inny zawodnik za jeden rok gry w najlepszej lidze świata nie zarobił tak dużych pieniędzy. Według wyliczeń analityków przy uwzględnieniu inflacji to jakby dziś któryś z koszykarzy zainkasował za 12 miesięcy 49 milionów dolarów. Umowa ta podpisana została w 1997 roku. Sporządzono ją w trzech egzemplarzach. Jedna przypadła zawodnikowi, druga trafiła do NBA, a trzecia do klubu. Ta ostatnia jest właśnie na sprzedaż. 10 lat temu została ona przekazana na cele charytatywne. Teraz znalazła się w domu aukcyjnym. Można ją będzie licytować jeszcze przez najbliższy tydzień. W tej chwili cena osiągnęła 28 tysięcy dolarów. Według szacunków wszystko warte jest 2 tysiące więcej. Kontrakt składa się z 24 stron, a najcenniejszym na nim jest podpis Michaela Jordana. Z Chicago, Jan Pachlowski. Kolejny sport w trójce po 17. Zapraszam w imieniu Tomasza Gorazdowskiego. Sponsorem audycji jest Totalizator Sportowy, sponsor generalny Polskiej Młodzieżowej Reprezentacji Olimpijskiej Nankin 2014. Piątek pod znakiem słońca na północy. W innych regionach będzie się chmurzyć, padać i grzmiać. Termometry pokażą 22 stopnie w Zielonej Górze, w Gdańsku 23, 25 w Warszawie, w Katowicach 27. Najcieplej dziś w Białymstoku i Olsztynie 28 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując nowy notebook lub tablet, otrzymasz zniżkę aż do 400 zł. Na przykład za notebook Lenovo z procesorem Intel Core i3 oraz dyskiem twardym 1 TB. Zapłacisz jedynie 1599 zł. MediaMarkt.pl. Buongiorno! Uno hot doga, per favore. Specialità locale, znaczy ta parówka z suszonymi pomidorami, bułka z mąką Graham i sosy molto bene. Tęsknisz za włoskim słońcem i włoskimi smakami? Odwiedź Stop Cafe na stacjach Orlen. Nowe, przepyszne włoskie hot dogi z suszonymi pomidorami. Dwa rodzaje bułek do wyboru i nowe sosy. Przyjedź i wypróbuj nowe włoskie hot dogi. Mmm,

Trójka. To może jeszcze w nawiązaniu Blues Pills. Brzmi to bardzo przyjemnie, to jest nasza piosenka dnia. Utwór zatytułowany High Class Woman i przypomnę Państwu, że ten utwór także znajduje się w zestawie do głosowania. Mamy we Wrocławiu kino Nowe Horyzonty. Gdyby ktoś z Państwa chciał nas odwiedzić, a są już z nami słuchacze, to bardzo serdecznie zapraszamy. Dzisiaj z Wrocławia i LP Trójka i wieczorem lista przebojów programu trzeciego. No właśnie, 18 lipca 1694 notowanie listy przebojów Trójki. Na miejscu trzecim była Mela Kotelu, Kwastrygi. Na drugim męskie granie orkiestra, czyli elektryczne. I na pierwszym, tak, to numer jeden sprzed tygodnia, Artur Rojek, Syreny. Patrzę, jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. Kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny, jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez ciebie. Tli, patrzę i unoszę brwi. Za karę cisza, karą krzyk, chciałem raz wygrać, pozwól mi. Każesz cofnąć się o metr i nie wiem, jak powiedzieć. Wargę, burzę krew, trzaskasz drzwiami, a ja klnę. Artur Rojek, Syreny, nasz numer jeden sprzed tygodnia. Jak będzie dziś, to wszystko zależy od Państwa. Przypominam, że jeszcze do 12 czekamy na głosy, a głosy proszę oddawać ze strony internetowej. Proszę zaznaczyć 10 utworów, tych najbardziej ulubionych. No i bardzo dzisiaj apeluję o Państwa pomoc, bo dzisiaj lista na żywo z wrocławskiego rynku. No i bez Państwa pomocy się nie obejdzie i bez Państwa pomocy to w ogóle słabo to widzę. Dlatego proszę o głosy. 10 utworów proszę zaznaczyć najbardziej ulubionych, a wieczorem sprawdzić, na których pozycjach nasze ulubione utwory. Jesteśmy we Wrocławiu, Nowe Horyzonty, kino Nowe Horyzonty i stąd dzisiaj do 12 będziemy Państwu i opowiadać i prezentować płyty. Sięgamy po pierwszą płytę. No właśnie, na co głosować? Pierwsza płyta wspaniała. Jesteśmy w Trójce zachwyceni tą nową produkcją. To była nowość na miejscu 50 w tygodniu, tydzień temu. Zespół Manic Street Preachers i utwór zatytułowany Walk Me to the Bridge. Driving slowly to the bridge with nothing left that we can give. We smile at this ugly world. It never really suited you. Old songs leave long shadows. Makes you shut down all your emotions. Money needs money and slums need the poor. Killed like an animal lying on the floor. Killed like an animal lying on the floor. The sky's so clear, that different view. I really dream unless it's true. Confusion or master plan. Deceived by the rest, we still have to run. The roads never end, the motion starts. Reality gives no romance. Take me to the bridge, had another meaning. Singing it loud at the indie disco. Singing it loud at the indie disco. Świetny utwór czeka na głosy Manic Street Preachers z nowej płyty Walk Me to the Bridge. Tydzień temu to była nowość na miejscu 50. Jak będzie dziś, wszystko zależy od Państwa. Jeszcze może przedstawię załogę, bo tego nie uczyniłem. W Warszawie program realizuje Zofia Kruszewska, a tu na miejscu szczęśliwi Wiesiek, Michał i Piotrek. Festiwal filmowy Nowe Horyzonty we Wrocławiu i stąd dziś na żywo program trzeci. Pani Iwona jest z nami. Dzień dobry, Pani Iwono. Dzień dobry. Myślę, że mogę Panią tak przedstawić, bo Pani była tutaj już przed dziewiątą, że jest Pani zagorzałą słuchaczką programu trzeciego. Ależ oczywiście. I wrocławianką. Z urodzenia. I to bardzo dobrze się składa, dlatego że... I to nie jest kurtuazja. Chcę powiedzieć, że ilekroć powracam do Wrocławia, Wrocław jest piękniejszy, a będzie chyba jeszcze piękniejszy, bo bardzo wiele miejsc we Wrocławiu jest remontowane. Tak. Dzisiaj przyjeżdżając do Państwa, mijałyśmy dawny Barbara w remoncie. To będzie miejsce naszej europejskiej stolicy kultury, ale myślę, że troszkę bym się obawiała mieszkać na tym piętrze, pod którym bezpośrednio jest ten remont. Troszkę tam wiuwa. Proszę powiedzieć, jakie są te takie piękne miejsca we Wrocławiu, których nie można być może znaleźć w takich oficjalnych przewodnikach. Ja myślę, że tubylec jest najgorszym przewodnikiem po takich miejscach, bo zna swoje ścieżki, którymi jeździ do pracy, odwiedza znajomych. I to takie trudne opowiedzieć i zaprosić wszystkich innych, żeby poznali to miasto oczami tubylca. I tubylec czasami turystycznie nie jest dobrym przewodnikiem. Prawdę mówiąc, pani Iwono, kiedy wracam do swojego rodzinnego miasta, to zawsze najbardziej jestem szczęśliwy, kiedy jestem w okolicach swojej szkoły średniej, powiedzmy, gdzieś te miejsca, dlatego że wtedy przypominają się i osoby, i znajomi. I miejsca. Moja szkoła średnia to dawny klasztor, który już teraz nadal jest klasztorem. Piękne miejsce, piękny park z cudownymi owocami, które czasami ojcom podkradaliśmy. Dzisiaj wieczorem lista przebojów z rynku i tak się zastanawiam, jak to zrobić, aby nie pojawiały się takie notoryczne pozdrowienia, że pozdrawiam wujka, pozdrawiam ciocię. I pomyślałem, że być może będziemy pisać pocztówki z wakacji, jednozdaniowe. Czy pani taką pocztówkę mogłaby teraz szybko wypełnić, jakimś jednym zdaniem adresowanym do kogoś? To będzie pocztówka z mojego miasta, bo ja urlop spędzam tutaj. To może tak, wyciągam gumkę chlebową, przecieram niebo, nie będzie padało. Bardzo pani dziękuję. Pani Iwona z Wrocławia. Dziękuję pięknie. To było pierwsze dziś spotkanie. Tych spotkań będzie oczywiście o wiele więcej, bo dzisiaj era Nowe Horyzonty. Jesteśmy w kinie, tak wcześnie rano. No i sięgamy po kolejną płytę. To jest płyta Frontside. Frontside. Powinniśmy się spotkać z chłopakami w programie Trzy Wymiary Gitary i być może niebawem to się stanie, ale tutaj jeszcze dołączył do nich Piotrek i utwór zatytułowany Ewolucja albo Śmierć. Słuchaj, milcz i nie działaj. Socjalizm upadł, kapitalizm upada. System jest martwy, sztan nagonalny. Wydaje wyrok na ten model kuriozalny. Naiwnie zapytam o to wprost. Porozmawiajmy o tym. Ewolucja albo śmierć. Jesteś produktem, podażą i popytem, beztroskim ignorantem, ślepcem, zatrutym umysłem. Złota dewiza jest dobrze, niechaj nie będzie gorzej. Na twoim przykładzie widać, jak zachowuje się owca w stadzie. Usilnie odpędzam myśli wciąż, formułując tezę. Ewolucja albo śmierć. Jak długo może trwać racjonalność? Frontside i Piotr Grogucki, Ewolucja albo śmierć, to tydzień temu 49. miejsce poczekalni listy przebojów programu trzeciego. Jeszcze chciałem dodać do tego spotkania z panią Iwoną, bardzo przyjemnego, że pani Iwona nie dość, że jest zagorzałą słuchaczką programu trzeciego, to jeszcze przyniosła prezent dla naszej koleżanki z pracy, dla Agnieszki Łukasiewicz, i proszę zgadnąć, co to jest. A przy tej okazji powiem, że jesteśmy elektroniczni bardzo i nowocześni i w związku z tym mam przed sobą ten, tylko nie wiem jak to się nazywa, tablet. W związku z tym mogą państwo również pisać swoje pocztówki z wakacji. piotr.baron@polskieradio.pl piotr.baron@polskieradio.pl. Sięgamy po kolejną płytę i kolejną propozycję do listy. Też mogą państwo głosować, a artysta jest wyjątkowy, wybitny, wspaniały. Nasz polski Olaf Deriglasow. Tytuł utworu Grzeczny. Wszystkie te utwory czekają na państwa głosy. Olaf Deriglasow, Grzeczny. Jeszcze poczekalni, zobaczymy jak będzie dziś, a dziś lista na żywo z wrocławskiego rynku. Przypominam, że czekamy na państwa kartki pocztowe, czyli piotr.baron@polskieradio.pl. Kartki z wakacji bez użycia słowa pozdrowienia bądź pozdrawiam. Gdyby państwo mogli coś zaproponować, to będziemy bardzo wdzięczni. A obiecałem, że dzisiaj alp3.pl to będzie sięganie do wynalazków i do utworów żalowo-żalowych. Musiałem spojrzeć na płytę, dlatego że to państwo wymyślili. Żalowo dlatego, że częściowo ci wykonawcy mieli żel na włosach, a żalowe to w takim potocznym języku znaczy, że takie niespecjalnie do prezentacji, no takie, jakiego słowa tu użyć? Obciachowe. O, może tak. Choć w rzeczy samej jest tak, że nie uważam, aby wszystkie te utwory, które znalazły się na 30-leciu listy przebojów programu trzeciego pod hasłem żalowo-żalowe, takie właśnie były, bo niektóre z nich brzmią kapitalnie o każdej porze dnia. Na przykład stary dobry Culture Club. Trochę inne czasy, 1983 rok. Proszę zejrzeć do alp3.pl, ale chyba nie było tak źle. Culture Club, Come a Chameleon, bardzo moim zdaniem taki poranny utwór i prawdę mówiąc kilka razy zapowiadaliśmy go w porannych programach. Zapraszamy do Trójki. Listy Państwa płyną, bardzo dziękuję. Przypominam, jesteśmy we Wrocławiu, kino Nowe Horyzonty. Gdyby ktoś z Państwa był w okolicy, to bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy. Pani Ania napisała do Wrocławia: nie cierpię list wyjazdowych. Te pozdrowienia wykańczają psychicznie słuchaczy. No właśnie, Pani Aniu, dzisiaj kombinujemy tak, żeby nie było pozdrowień, żeby to były kartki z wakacji bez użycia słowa pozdrowienia. Jedno zdanie, jeśli ktoś z Państwa chciałby spróbować, to bardzo proszę. piotr@polskieradio.pl. To były żalowo-żalowe, a teraz pod hasłem wynalazki, bo taka płyta na 30-lecie

Gwiazdy światowego peletonu, najlepsi kibice i ponad 1200 kilometrów sportowych emocji. 71. Tour de Pologne, Kolarska Liga Mistrzów w rocznicę wolnych wyborów. Start 3 sierpnia spod bram Stoczni Gdańskiej. Bydgoszcz, Warszawa, Rzeszów, Katowice, Strybskie, Pleso, Bukowina, Terma Hotel Spa, Kraków. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują Lotto, Tauron, Polska Energia, Grupa Lotos, patroni medialni Forbes, Cityboard Media, Nasze Miasto, Onet. Zapraszają Czesław Lang, sponsor główny Skandia Życie i Polskie Radio. Organizator Lang Team. Od czwartku do niedzieli w Media Expert włączamy niskie ceny na telewizory smart, laptopy, smartfony i tablety. Ponad 900 modeli w ofercie. Media Expert, włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A my dzisiaj uśmiechamy się do Państwa z Wrocławia. Kino. O Matko Boska. Czegoś takiego jeszcze nie było. No ale tak to jest w kinie. Kino akcji. Teraz sprawdźmy, bo jest tak mniej więcej na okrątka za 14:10. Sprawdźmy, co na dziś przygotował pan Jan Niebudak. Euronet Plus. Polskie Radio. Unia Kultury. To wydanie Europejskich Wiadomości Kulturalnych rozpoczynamy od kolejnych bardzo dobrych wieści na temat filmu Ida Pawła Pawlikowskiego. Znakomity obraz z rolami aktorskimi Agaty Kuleszy i Agaty Trzebuchowskiej oraz z czarno-białymi zdjęciami autorstwa Łukasza Żala zapada w pamięć na długo. Już doceniony w Europie i w Polsce, choć w naszym kraju obejrzało go relatywnie mało widzów, film Pawlikowskiego został właśnie wybrany do finałowej trójki tytułów wyselekcjonowanych do Nagrody Lux, którą przyznaje Parlament Europejski. Pewnie w ogóle nie wiesz, jak ty wyglądasz, co? Poza Idą, która jest, przypomnijmy, koprodukcją polsko-duńską, to także słoweński film Razredni Sowrażnik, Class Enemy, Roka Biczeka i Band de Fi, Girlhood, Céline Sciamme z Francji. Filmy będą pokazane w 40 europejskich miastach z napisami w 24 językach Unii Europejskiej. Laureata Nagrody Lux poznamy 17 grudnia. Tymczasem we Wrocławiu, Europejskiej Stolicy Kultury 2016, a także mieście gospodarzu Europejskiej Nagrody Filmowej w tym samym roku, rozpoczął się 14. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty. W programie, jak zawsze, najnowsze pozycje z kręgu kina autorskiego, artystycznego, najczęściej spoza głównego nurtu. Do Wrocławia przyjedzie m.in. słynny Claude Lanzmann, autor monumentalnego dokumentu Shoah, który pokaże swój najnowszy film Ostatni Sprawiedliwy, a także inny Francuz, przedstawiciel tzw. drugiej nowej fali, Jacques Doyon. Odbędą się także Polish Days, czyli swoiste forum, w trakcie którego na zamkniętych pokazach prezentowane będą najnowsze polskie filmy jeszcze przed premierami. Jak co roku do Wrocławia przyjedzie wielu miłośników kina i jak co roku organizatorzy mają dla nich dobrą radę. Bardzo dobrze jest planować sobie już teraz albo zacząć planować swój pobyt. Zarówno myślę tu o karnetowiczach, którzy z samego rana powinni rejestrować się na filmy. Natomiast jeśli chodzi o biletowiczów, dobrze jest też już zacząć rezerwować bilety, bo te najpopularniejsze tytuły jednak bilety znikają na te filmy. Bardzo szybko. Mówiła Magdalena Sztorc z Biura Programowego Festiwalu. Festiwal Nowe Horyzonty potrwa do 3 sierpnia, a jednym z jego mecenasów jest Kreatywna Europa. Unia Kultury. I jeszcze wiadomości muzyczne. Wasilii Pietrenko będzie dyrygował Młodzieżową Orkiestrą Unii Europejskiej w czasie jej letniego tournée. Pierwotnie poprowadzić miał ją Semion Bychkow, ale musiał zrezygnować z powodów zdrowotnych. Nowy dyrygent na co dzień pracuje m.in. z Orkiestrą Filharmonii w Liverpoolu i Oslo. Młodzieżowa Orkiestra Unii Europejskiej to przedsięwzięcie, którego celem jest łączenie młodych Europejczyków z różnych krajów przez muzykę. W najbliższych dniach artystów posłuchać będzie można w Grafenegg w Austrii, później także w niemieckim Kassel, Londynie, włoskim Bolzano i w Amsterdamie. Euronet Plus. Polskie Radio. Unia Kultury. Mówił do Państwa Jan Niebudak. Bardzo dziękujemy za tę informację i do usłyszenia za tydzień. Jesteśmy we Wrocławiu, kino Nowe Horyzonty. Listy Państwa do dzisiejszej LP Trójki. Pan Kamil napisał. Koncert w warszawskiej Stodole fantastyczny. Wspaniała forma wokalistki, wszystko pięknie brzmiało. A po koncercie można było spotkać panią Suzanne i gitarzystę Grego Leonarda. Zresztą bardzo dobry gitarzysta, taki odrobinę schowany, odrobinę w cieniu, a jednak wykonał na tym koncercie kawał bardzo, bardzo dobrej roboty. Może dzisiaj coś drgnie po tym koncercie warszawskim. W każdym razie w zestawie do głosowania Suzanne Vega. the girls sitting on her golden throne. In her domestic tyranny, all roads lead back to her alone. The whole wide world is a great big drain, with the vortex as her heart. Her needs and wants and wishes and wills all take precedence on this chart. But what do I know? My card's the fool. The fool, the fool, that merry rootless man with air beneath my footstep, and providence as my plan, providence as my plan. Oh, it's such expensive innocence, never knowing any cost. She throws around her finery for us to fetch when it gets lost. Typowy przebój. Czeka na Państwa głosy. Może w tym tygodniu się uda po koncercie, bardzo udanym koncercie warszawskim, Suzanne Vega. Jeszcze wracając na chwilę do tego koncertu, koncert był bardzo kameralny, bo tylko dwie gitary, i to na przemian akustyczna i elektryczna, i perkusja, ale wszystko to zabrzmiało kapitalnie. I co wyjątkowo mnie zdziwiło, i także uczestników tego spotkania w warszawskiej Stodole, oczywiście bardzo cieszyliśmy się na te wszystkie utwory, które znamy doskonale, jak na przykład Luka, ale znakomicie zabrzmiały na żywo utwory z nowej płyty. Przypominam, jesteśmy we Wrocławiu i dzisiaj postaramy się w liście przebojów programu trzeciego, która będzie nadawana z wrocławskiego rynku, nie używać słowa pozdrawiam ani pozdrowienia. I Państwa proszę o takie listy, kartki z wakacji. I otrzymałem pierwszą próbę od pana Pawła pod tytułem Nie pozdrowienia z Budapesztu. Co prawda w Budapeszcie mnie nie ma, ale stale chodzi mi on po głowie, a przede wszystkim fakt, że wypadł z listy. To wielkie nieporozumienie. Chodzi rzecz jasna o Budapest George'a Ezry. Zaraził mnie pan nim ogromnie, z chęcią bym go usłyszał. No i Żużlu też trochę. Te żalowe utwory to świetny pomysł. Dobrego dnia, pozdrowienia spod Wrocławia. To wszystko napisał pan Paweł. Do żalowych jeszcze wrócimy. George Ezra znajduje się w nowym zestawie do głosowania. Inny utwór jeszcze go dzisiaj państwu przypomnimy. No a na razie sięgamy po kolejną płytę, też bardzo dobrą. To inna kraina niż Suzanne Vega. Zespół Judas Priest. Stop us, they don't know why, they try. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując nowy iPad mini lub iPad Air, otrzymasz zniżkę nawet do 300 zł. Zapytaj również o prawdziwe raty 0%. Bez odsetek, bez prowizji. MediaMarkt.pl. Dla ludzi biznesu, którzy cenią perfekcyjne rozwiązania, przygotowaliśmy nowy Audi Leasing z atrakcyjną niską ratą. Teraz Audi Q5 dostępne jest już od 1420 zł netto miesięcznie, a opłata wstępna wynosi tylko 10% ceny samochodu. Po 3 latach możesz zmienić swoje Audi na nowe. Sprawdź ofertę na interesujący Cię model. Zapraszamy do salonów i na stronę audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Wielka letnia wyprzedaż w Praktikerze. Teraz do 45% taniej na wybrane meble ogrodowe, huśtawki i rowery. Na przykład huśtawka ogrodowa 3-osobowa, różne kolory, tylko 359. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Praktiker. Dla zaradnych. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, zbliża się 10. piątek, 25 lipca. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. PiS broni Macierewicza, twój ruch domaga się powołania komisji śledczej w sprawie likwidacji WSI. Panie Antonik, chodzi o sposób likwidacji polskiego wywiadu? Dajecie nam jeszcze raz szansę, aby podziękować dzisiaj dla ministra Antoniego Macierewicza, który dobrze przysłużył się Polsce. W Sejmie debata w tym serwisie o kłopotach na lotnisku w Pyrzowicach i ostre komentarze w rosyjskiej prasie. To reakcja na odwołanie Roku Polski w Rosji i Roku Rosji w Polsce. Ale na początek gorąca debata w Sejmie tuż przed poselskimi wakacjami. Posłowie debatują nad powołaniem komisji śledczej w sprawie wojskowych służb informacyjnych. Projekt w tej sprawie złożył Twój Ruch. Jego posłowie domagają się, aby komisja mogła zbadać okoliczności likwidacji WSI oraz weryfikacji funkcjonariuszy, a także skutki działań byłego likwidatora tych służb, czyli Antoniego Macierewicza. Głos na mównicy zabrał Artur Dębski z Twojego Ruchu i zwrócił się bezpośrednio do posła Macierewicza. Panie Antoni, obiecał mi pan za to rozliczenie. Jeżeli pan się boi czegokolwiek, mógł się pan zrzec immunitetu do tej sprawy i nie mielibyśmy dzisiaj punktu pierwsze czytanie uchwały w sprawie komisji śledczej. Pan po prostu wie, co pan zrobił i pańscy koledzy również wiedzą. Nie chodzi o WSI, chodzi o sposób likwidacji polskiego wywiadu. Macierewicza bronił poseł PiSu Mariusz Antoni Kamiński. Dajecie nam jeszcze raz szansę, aby podziękować dzisiaj i złożyć wyrazy uznania dla człowieka, który siedzi tutaj w drugim rzędzie, dla ministra Antoniego Macierewicza, który dobrze przysłużył się Polsce, likwidując wojskowe służby informacyjne. Panie ministrze, szacunek. A Grzegorz Schetyna z PO mówił w Trójce, że przed podjęciem decyzji w sprawie powołania komisji śledczej należy zapoznać się ze wszystkimi argumentami. Tę sprawę trzeba wyjaśnić. Jeżeli było łamane prawo, to parlament powinien to ocenić. Ale tak jak powiedziałem, jesteśmy jeszcze przed zapoznaniem się z wszystkimi argumentami. Prawo i Sprawiedliwość wnioskuje o odrzucenie projektu powołania komisji. Nie może jednak liczyć na poparcie klubów PO, Twojego Ruchu i SLD. Głosowanie dopiero po sejmowych wakacjach. Na lotnisku w Pyrzowicach natomiast jest już bez utrudnień. Rano nie mogło tam wylądować 7 samolotów, 4 pasażerskie i 3 cargo. Wszystko przez modernizację katowickiego lotniska i przez pogodę. Rano niska podstawa chmur uniemożliwiła lądowanie maszyn, informuje Trójkę rzecznik portu Cezary Orzech. Na czas budowy wyłączono na chwilę ILS i te podstawy są wyższe. Za normalnie było 60, teraz jest 100 metrów. Były 3 cargo i 4 chartery i one poleciały do Wrocławia. Samoloty te wracają już do Katowic. Odwołano tylko poranny lot do Warszawy. Inne loty są teraz opóźnione. W Poznaniu na Dwójce nieco wolniej między węzłami Poznań-Krzesiny i Poznań-Komorniki pojawiły się znaki z ograniczeniem prędkości do 120 km na godzinę. Chciała tego policja i tłumaczyła, czy to dużym natężeniem ruchu. Odcinki miejskie generują ogromnie duże natężenie ruchu. Duże natężenie ruchu też wpływa na obniżenie poziomu bezpieczeństwa. Biorąc to wszystko pod uwagę, uzyskał nasz wniosek akceptację i zostało wprowadzone 120 km na godzinę. Mówił Józef Klimaszewski z poznańskiej drogówki. Średnio każdej doby poznańską obwodnicą autostradową przejeżdża około 60 tysięcy samochodów. Słynny teatr Bolszoi przeszkadzał w Warszawie, pytają rosyjskie media, a pytają z powodu odwołania Roku Polski w Rosji i Roku Rosji w Polsce. Rządowe gazety krytykują za to rząd w Warszawie. Rządowy dziennik Rosyjska Gazeta tłumaczy, że nie należy mieszać kultury z polityką. Cytuję przy tym rzecznika MSZ Aleksandra Łukaszewicza, który dał do zrozumienia, że cykl imprez w ramach Roku Polskiego w Rosji i Rosyjskiego w Polsce miał zbliżyć nasze narody. Rosyjska Gazeta dodaje, powołując się na szefa Rosyjskiego Centrum Kultury i Nauki w Warszawie, że tak naprawdę stracą na tym sami Polacy. W ocenie Siergieja Antufiewa wiele osób w Polsce zostanie pozbawionych możliwości obcowania z jedną z najbardziej znaczących kultur świata. Innego zdania są publicyści telewizji Deszcz. Tłumaczą oni Rosjanom, że polityka Kremla prowadzi do pełnej izolacji Rosji, a decyzje polskiego rządu nazywają początkiem Zimnej Wojny II. Moskwa.